alijiuliza lonteka ni maskari mkanza futa vito vyote sentwa disita kishari wakasema wajini lipo mama lienda ni mochwari ya kaisari mwachia kaisari machozi yenu atalipo mina funga na kusali imba roma imba imba roma imba imba roma imba Mungu wa Paulo ndo Mungu wa Daudi na ndo Mungu wa Joni mnemuita Yohana wa Yahudi mwanangu alimuuliza mama baba lini atarudi na mke wangu aliwaliza kwa shukuru sina budi nicho tuvaa kwa mini baba familia na watoto metaji na wapa kaisemavyo Biblia kipi bora nife mseme nilikufa kiharakati siogopi kufa ila na wataji wanaobaki je nani kati yenu mwanangu atampa malezi wapi atapata mahitaji wapi atapata mapenzi mama naye wapi atapata mahitaji na malezi na ripoti ya upelelezi vipi akiteka msekaji je kaburi langu mtani palilia majani nimeumwa mtakuja niona mnangoja mje msibani nilipokwepa sikuwa najua hisa nne hisa nane nilichohitaji nitoke mzima na ndugu zangu tuonane nimechapwa miji ledi nimevunjwa bila huruma asante mlopaza sauti nimeiona nguvu ya umma siku tatu nimefungwa macho mikono imefungwa nyuma hoja kwenye uchumi wa viwanda na nafsi linaomba msoga kijiji linaomba shamba alonteka wakunja na noa ni uvumi na vitanga ila kutekana tekana huu ni uhuni wa kishamba weka bunduki chini situbishane kwa hoja maana sote lengo letu kujenga Tanzania moja kona nyota kwa shoulder ila najua we ni soja ulikuja mwenyewe ama ulipewa order aminini siku azigani we ni yanga mimi simba kuwa mpinzani sio dhambi ipo siku mtawala atakuwa mpinzani simba kichukua kombe sijui atapona nani na kuna mbunge alisema hivi nimemtukana mkuu utahukumiwa na mkono wa Mungu na mshtakia aliye juu kwanza lini na kwa nini mimi nimtukane mjomba umepewa gari ya wagonjwa mipanga na ngejea bomba mimbarikiwa na nikifa kume kwa baba nitaketi na mtu wa watu that's why ilisimama bunge la bajeti kunijadili mtanzania kuwa makini pia makini pia na yafungia mapili pia nilitabiri utaitwa rais kipindi unaitwa waziri japo maisha sio rahisi na pongezi unastahili na walio sadiki Roma taonekana saba Jumapili God bless imetimia injili niliyoitabiri.